μοίρα πάνω. Πολιάνα, πολιάνα, αυρίκης με να λάνα. Πολιάνα, πολιάνα, μπεζόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, πολιάνα, αυρίκης με να λάνα. Πολιάνα, ουριαουσίρα. Πολιάνα, πολιάνα, χαούνι όσο πήρα. Πολιάνα, πολιάνα, πολιάνα, ουριαουσίρα. Πολιάνα, πολιάνα, μπεζόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, πολιάνα, αυρίκης με να λάνα. Πολιάνα, πολιάνα, μπεζόζω μοίρα πάνω. Πολιάνα, πολιάνα, αυρίκης με να λάνα. Πολιάνα. ام کیش بچوکا کوری زور خوش ایست هرچند لو پیش نی ناسی بو نی دی بو نی زانی پوری هی بلام زور دل خوش بو دلیل خوشی هلا پاری کاتیک بناو مالک دا احاد و جو و از آنی جورکی رازاواتا با پرده و فرش و تابلی جان حزیه کرد با خوی بایا بلام تنها جورکی پتوکی پی بخش را اوش لقاتی سروی مالک دا بود جان گم با برکت کل شتێک هەیە ئەبێ جوان بیزانیت نامێت بە هیچ شێوەیەک گوێم دەڕوودا و باسی باوکە بێت تێگەیشتی؟ باوکم رویشتو به تنیا به چی هشتم بله نه توانم باور کم که باوکم لیره به تنیا کردم باش بزانه عزیزه کم پولیانا که خواهی گوری پیویستی به ایجل درست کراو کانی نیا نه سید که من پیویستم با باوکم هیا اوی نه پولیانا من لکلتم بین کلی لکم بره با جانتا کانی تیریش بینین دی جانتای زورم پینیا زور باشا بم شوی زور دوانا کوم ها؟ كواتت دلخوش بم ها؟ راستا كل لكم بري سواز زورم پی خوشا که تو منگلایی اما دیاری دایک ما تخواه جوان نیا زور بیام خوشه کنشکاوا من پیویسته به حزبم بوی باوکم گلتم پینکا خوم راهینم لسرم جورا ایلم دیمه نجوانا ای خواهی گیان که جوانا ای نانسی وره سیر که ام دیمه نزور جوانا لخیالا چه مروف پیویستی به تابلو نبید برازان نوی جورا که الله که جوانا نانسی چیا؟ چی بگری؟ ام جوری هی توی بردوما؟ چیا؟ چی روی آوا؟ دپیم بلا؟ چی؟ جوری من؟ چند مناله که باکو نسکی هرالی فریشتی لعصمانو هاتوی؟ باشه چون دلی هاتو ام جورت باته؟ ای خواهی جان؟ دیسانو دنگی جرسکه یا؟ و هاتم، و هاتم ای خواهی گیان دلم زار خوشا چند دلم خوشا اوپا چند دلم خوشا ای خواهی گیان تنانت نشکانیش دلیان خوشا اوپا ای او توی شیب مک بستا استایم بولاد شیب مک وره بابروین بوله درس نو برکا دی بابروین راگا دی بابروین پولیانا زور بخیرهی رای کر برو برسایا که چوکا هستی کرد که او شونه تا که جگه دم دنیا دا که بتوانه روی تیب کد شیب مک زور که من خوش با کپورو تولی بودی نمیه بازی باوکم کم بلا من ازنم با چی وای بود با اوی من دلم نخوش نبیه کاتی که بازی باوکم کم خفت نخوم بله اوی خفت نخوم من خفت نخوم ناسي اول شيء كيت اخوات نكام عدبك الله يخان مكان ابيت نالكات شبكات كوان اللي كويا ما بجم بيهن ماما مرو بيويس ناكات بيشتر اقادارم كردو توا كي كاتي ناخوار نكيا بو يكا هاتو نانو شيركي بو دابني لنبخكا چونك اما سزايا بلا يا بلا بيويس سرابي لسرها سوكوتي امالا برو خوار نكام بو بهنا لقلتو ما نانوشید، ای خواهی جان، تو نشوی شتا به اینی گریه و مناله که بس زمانه خاتو پولیانا، تو نستوید؟ ای خواهی جان، وی، بو کیو چوا، وی، آی برستم ناسی چی بو؟ من علاقه اوکچه چوانی که اوک فریشتی اسمانی ویا اون بوا بله اوتی اون بوا؟ من دلنیم که چو بوشونی که دور نزنم بو که چوا لوانی اوش بو او باشتر بید لوی کنانو شیر بخواد من علاقه بس زمانه چی بکم؟ چو بوشونی که منزنم؟ ازانی ویل آسمان زیگ به تو نانسی تیری که چند جوانه نانسی تو ماشای که اقل خود به نانسی زنی شیب مک بردوان دنی زنگی باکم نگیو مازرینی دوا بله بلام باکم اقل خود به نانسی زنی شیب مک بردوان دنی زنگی باکم نگیو مازرینی دوا بله بلام باکم خاتو پولیانا نانسی لبر خاطری من هاتید بوستا و هاتم بولاد مترسا مجولی رو تکایا سپاس بو تو لبر وی هاتی ویره خوب ای خواه جان او چیت کر زور ترسام براست ترسی نانسی لراستی تو لناکو تیار نمید بوی زور ترسام استاش تو برک خوطال دا ترسام ببوره که ترسید استابا بروین باشا بلام نانسی بیویس ناکه خود سر قلب که بمنوا ازانی بردوان باوکم همان قصه یکر بلام دوی اوی ایزانی اگر ایمو بمال راحت لسرم کارا بله اوکو پیموتی لسرم کارا راحتوا هرچند تو ام باسم بوکی بلام کس اگادر نبوکا تو جو بیتا دروا منو ام زانی راد کردو پولیانا زور ترسام بله زور ترسام چی نانسی من تنهای ویستم بیم در او شارزای ایره بم ها باش بو قصن نکر باش چون سرال بجهشت هر واج ها باز ما سر درخته که دواتر حت مخواره و هوی نازانم خاطو پولی چیالت کاتک اما ببیسته زور باشا که گره اینو بای بسکم نه نه نه تکای نکی تو را بیلیم نازانم بلام لراستی ها بلام باشتر وای بوی باز نکید تیکیش چی یلا باب گره اینو دی یلا یلا تاریک بو حس به سرما کم چون که پرسیتا بلا ما بزنم اوی که ابی بیخوی تنها نانو شیره ایوشه بلا چشخانه که بیخوید ها چند دلخوشم ها من دلخوشم چون که به یکو نانو خوین به تایبتی نانو شیر که سور حزم لیتی بله ای منالی بس زمان با موشتی دلخوشه بید اما نیانی هزی منه چی؟ بله پیش استا باوکم همان قصه کردوا بلا میستا زور لی هاتو بم باوکم بردوان پیوتم اما تنها پولیانه بله هر وای پیوتم او روشتا چیه؟ بله جاری کن خیان ما هر چون باوکم بای باز کردم بیرما بله واره پولیانه جوگ برا خواهی گوره و کسی خوش بید که درست که آکانی خوش بید بوی پیویست دل خوش بیدم به پیگنین بید زور خوشه که همون من دل خوشه بین هر لعسته و حال بوده خوشی لجیان بلوزی تو ولی هموش تکانی دورو برتا لمروو و لسروشت و لکلو بلکانتا ها پولیانا تیه گشتی؟ دایم تم به پیگنین با باشا کچکم؟ بله باشا هرچند باوکم نسره تایی ارمتیم بلام یار یکی زور خوشه بله عزیزه کم پولیانا کی ام یاریه ها؟ تو تقیب کروا زور خوشه هرچند تنگ و قرسی کن زور بن با گیشن بخوشی یاری که زور خوشه بی تو ولی چی؟ بلام لهندی که تا کارکه گرانه بی نتوانی هیچ بکی به تایبتی که تا باوکم کچی دوائی گر ایتر کس نما بستش پشتی بی بستم بله که تکلو جوره بچوکه وشکه نسته بوی بطنیا لراستی ها زور دلخوشم که بینیم بطنیم زور حزم لشته جوانه کن بو که لپنجرکو سیرم کر دیمنی که زور جوانم بینی هستم بخوشی که زور کر که تبتیو دلخوش بی ای دوزی توا بله ای دوزی توا او خوشیم باشه توپلی وابید؟ به دلنیه ایوه بلشتی که زور خوشه بی که تک رابی لسر ام یاریا منو باوکم یاری من به یک واگر نانسی بو چی ام یاریم لگلا نکید ها دی وره به ام یاری بکیم علی چی؟ خاتو پولیانا من نمو تو ام یاری اکم بباشی بلام هر چونک بید لگل تا یاری اکم زور باشا یاری دل خوشی لگالا کم براست نانسی زور سپاسی زور سپاسی نانسی اوه چی کن لیرا بسرته اوام زنی بو که دارینه زور گرم بدوایا چی شیب ناک بطنیا هاتوی هرو هاج خاتو پولیانا هرچند هز به تنیایی اکید بلان باشتر ویلی چی موسی بجی بیالی خاتو پولی زور تو ریا چون که آمادین الخوار نکن نبوید اگر امش دینا بو مالو بینی تیگشتم بروشی بمک پیویست للی ابو کوچید تی ورا What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ام جلانه چیا؟ ویستم جلکانی ترم پیز نبید بله تو خود بیک اگلب نمالی هرن کن دزانی بم جلانه و نزانم بلیم کچی دیام کور ها؟ نانکت خواردو ها؟ بله پوری زور سپاس ببورا چون کمونتم نانوشی لچش خانه بخوات بوری پولی خود بوشتانه و سرقاو مکه بله خود سرقاو مکه منو نانسی حزمان لشیر و نانا نانک خوش بو چون که باو کم ما بست مو بو لمنالی شو ام خوارد بوی من دل خوشم بله باشه صبرو برو شورکت پیویسته بنوید نانسی مومی که اداتی و آگاد لخود بی دی خراب رو باشه بوری یان باشه نانی بیانی ساعت حوتو نیوا نزیگ میزه که داب نیشی تو نانکت بجوانی بخوید دوانه کوید بیانی سیری چلکانت اکین باب زانی پیویس بجلی تر اکات بره بولی من خومم زانی که جیان لای تو خوشه پیشوی بیم بو ایره ای خواه یان اموشتی بدلی منه شو شد خواه حفیظ ای لوم نالا سیر هر چند او سزا بو کچی دلی خوش بو زوره ترسم حس اکار لگل ما بجی ای سر مواتا خیف وای کیان حسن کر لگل تابیم بلام ایشی زورم هیا ابی توایی بکم باش بولی انا جان تو برو بنو قینکا خوما روم زور سپاس شوشت خوما روم سروا ای چند شنکی دل رقا چون دلید او منالا بچوکه بطنیا لو جوره چوله دابنه ها نزانم چون دلید اما راستا اما هوی که تو ایره بجه بهیلی ها اوالی چی من بریارم دا ایره هرگیز بجه نهیلم ها تو اصانی خاتو بولیانا نتوانه هیچ بکن لیره بوی بریارم داوا لگل خوب کبب مهاوری که سوزی او خانما که کشتی بو هتا هتا Chaka, Rini Chaka, Rini Chaka.